Thank you. Ciemność. Tak się zaczyna płyta Slavic Spirits, a potem Leszy. Najpierw kompozycja wspólna, zespołowa, a Leszy to już dzieło Marka Pędziwiatra. Pianisty, wokalisty zespołu Electroacoustic Beat Sessions. Przypomnę Państwu, że to septet, a właściwie nawet oktet, bo do składu znanego nam dobrze, czyli Marek Pędziwiatr, Marcin Rak, Wojto Monter, Paweł Stachowiak, Jakub Kurek, Olaf Węgier i spisek jednego dołączył także Tenderlonius, grający na flecie i saksofonie sopranowym. Trasa właściwie trwa już od dłuższego czasu, promująca tę nową płytę. Panowie wybierają się a to na zachód, a to na południe. No i właśnie teraz na południu są. Po koncercie w Rumunii, koncert w Czarnogórze 26 czerwca. No a potem 28 już w Londynie wraz z Tenderloniusem zagrają Slavic Spirits. Po to, żeby wrócić na letnie koncerty do Polski. Wszystkie informacje oczywiście w internecie można odnaleźć, gdzie i kiedy na żywo można usłyszeć te słowiańskie duchy, tak tu przywołane na płycie Slavic Spirits przez Electroacoustic Beat Sessions. Jak Państwo być może wiedzą, a jeśli nie, to informuję, że ta płyta ma kilka swoich wydań. Oczywiście wersja kompaktowa i wersja winylowa, ale jest także do jednego z tych wydań dołączona, no właściwie nie bójmy się tego sformułowania, książka, bowiem jest to dzieło dosyć solidnych rozmiarów, 286 stron, a właściwie 287. I tak to jest pomyślane, że na jednej stronie mamy tekst polski, a obok tłumaczenie na język angielski. To jest bardzo dobry pomysł też, moim zdaniem. Tak to sobie można łatwo przejrzeć, porównać. No, przeczytać na raz chyba się nie uda, ale może jak ktoś zapętli płytę, to i te 286 stron jak najbardziej. Slavic Spirits, nowy album Electroacoustic Beat Sessions. Wracamy do tej płyty, wracamy już na zakończenie, na przywitanie słońca. Bo tak to się zaczyna, od ciemności aż po przywitanie słońca, kiedy ta płyta się kończy. To też kompozycja Marka Pędziwiatra, ale najpierw jeszcze taki wstęp, przywitanie słońca, rytuał. To tak właśnie brzmi z płyty kompaktowej. Thank you. Przywitanie słońca. Tak się kończy Slavic Spirits. Pierwszy autorski album Electroacoustic Beat Sessions, który grają właśnie teraz na koncertach na południe Europy. Potem będzie Londyn 28 czerwca, 31 lipca Wrocław, Renoma, a właściwie nawet dach Renomy, Salt Wave Festival w Jastarni 23 sierpnia na lotnisku w Jastarni też zagrają koncert. Wszystkie informacje oczywiście w internecie pod hasłem Electroacoustic Beat Sessions. Zmienimy znowu teraz nastrój w audycji mało obiektywnie, choć to też płyta sięgająca do tradycji. Opowiadał o niej nie tak dawno jej autor, jeśli chodzi o kompozycje, bo to wszystko są jego kompozycje. Lider zespołu Paweł Palcowski, trębacz. Płyta nosi tytuł Old Fashioned Mood.

Blusław. To utwór skomponowany dla Bogusława Kaczmara, pianisty tego zespołu, a wcześniej Old Fashioned Mood, tytułowy z debiutanckiej płyty kwintetu Pawła Palcowskiego. Kwintetu w porywach do sekstetu, bo też Szymon Klekowicki pojawia się tutaj na półzonie w jednym z utworów Red. No dziś akurat Red nam nie zabrzmiał, ale Old Fashioned Mood i Blusław znakomicie z tej płyty. Jakub Łępa, saksofon tenorowy, Bogusław Kaczmar, wcześniej wzmiankowany fortepian, Maciej Kitajewski, kontrabas, Arek Skolik, perkusja i lider, autor wszystkich kompozycji, trębacz Paweł Palcowski. Taka to muzyka na nowej, tak, na nowej, debiutanckiej polskiej jazzowej płycie. Za chwilę wrócę do albumu, o którym także Państwo usłyszeli z ust autora kompozycji jakiś czas temu, no ładnych już kilka tygodni temu, Eryk Kulm był moim gościem. Pomyślałem sobie, że dziś wrócimy do tej najnowszej jego ważnej płyty zatytułowanej Private Things. Eryk Kulm, Quintessence After the Morning. Thank you.